یا لاندې وسره لیکي د دې نامه د حضرت نصیبه او ډېره خدمتګاره ښځه وه، تکړه. قالت دا وی: دخل النبی صلی الله علیه وسلم، راننوته پیغمبر علیه الصلاه والسلام، علی عائشه، په حضرت عائشه، حضرت عائشه بی بی ترالله. فقال رسول الله وتوي: عندكم شيء؟ ايشتد تاسو سره شيء؟ عندكم شيء؟ ايشتد تاسو سره شيء؟ قالت حضرت عائشه وتوي: حضرت لا، کور کې اسم نشتا، الا شيء، مگر یو شيء شتا، او هغه شی څه دی؟ بعثت به، چې رالېږلې دی مونږ ته هغه ام عطیه، حضرت ام عطیه، من الشات التي د هغې شات نه، د هغې ګډ نه، بعثته الیها، چې تا لېږلې وه هغې ته، من الصدقه، د صدقې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم شات ګډ ته م وی او شاته چلیتم وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدقې په تور باندې یو ګډ حضرت ام عطیه ته لېږلو، پوهیږئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدقې په تور یو ګډ راواغشته او هغې چاته ورولېږه؟ ام عطیه ته. ام عطیه ولګېده، هغې حلال کړه. چې حلال یې کړه، نو بیا هغې سغوخه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالېږله. نو کور کې ورته وایي چې صاحب، هېڅ شی نشته نور کور کې، خو هغه تا کوم ګډ دغه ته نه ولېږلې، ام عطیه ته د صدقې په تور. هغه چې هغې حلال کړه، نو د هغې غوښه یې مونږ ته رادغه کړې ده، رالېږلې ده، او دا خو صدقه ده، او ته صدقه خورې نه. ګوره: الا شیئن، مگر شته مونږ سره یو شی، باسد به، چې رالېږلې دی مونږ ته هغه ام عطیه، حضرت ام عطیه، هغه شی څه دی؟ من الشات التي، د هغه ګډ نه، بعثته الیها، حضرت چې تا ورلېږلې و، تا هغې ته لېږلې و، من الصدقه، د صدقې نه، تا و تا په صدقه کې ګډ لېږلې و، هغه ګډ هغې ما وی حلال کړه، او د هغې حلالې شوي ګډه څه لږه غوښه یې مونږ ته رالېږلې ده. نو تاسو ویلي چې په تبدل د ملک سره شی بدلېږي، چې ملک بدل شو، شی بدل شو. شی چې ستا دی، دا صدقه ده چې ورکې. شی چې ستا یې، دا زکات دی چې ورکې. خو چې هغه غریب یې، دغه شي مالک شي، نو ما غریب چې بیا ورکوي، نو بیا دغه نی صدقه نی، یا زکات نی، ابیا هدیه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې ما چې دی له صدقه ورکوله که نه، نو صدقه خپل صدقې ځای ته رسېدلې ده، بس هغه قبوله شوه. اوس چې دی سره ده، دی غریب سره ده، کم شی دی او مونږ ته راکړه، نو دا دویم شعر دا هدیه ده. انها یقینا دغه شاته قد بلغته، هغه رسېدلې دی محلها، خپل ځای ته، بچ خپل ځای ته ورسېده، صدقه پوره شوه. اوس چې دا مونږ ته راکوي، دا هدیه ده. دا بل سرنامک دی: باب من اهدى الى صاحبه. دا مونږ نه ویلې، که داسې مخکې تېر شوی و. ده باب من اهدا، دا باب دی د هغه چا چې هغه په هدیه کې لېږي، په تحفه کې لېږي یو شی الی صاحبه، خپل ملګري ته. یو دوست دی او یو دوست ته شی لېږي، خو دې فرق کوي. د دې دوست ډېرې ښځې دي، نو چې دا د ده دوست د یوې ښځې سره یې، دې شی نه ورلېږي، چې دې بلې سره یې نه ورلېږي. چې د بلې سره نه ورلیږي خو چې بلې سره ورلیږي، دا طریقه جایز ده که نه؟ تاسو به وایئ چې ته د ښځو منځ کې څه فرق کې، ولکه د ده ښځې دي چې چا کری ورلیږی ورکره، نو دا ته د چا د بعضو ښځو د وار دغه ولې کې انتظار، دا جایز دي که نه؟ وی او جایز دي. من اهدا، چا چې هدیه ولیږله الی صاحبه، خپل ملګري او دوست ته، دوست له دې هدیه او تحفه ولیږله، خو دې چې لیږي نو څه کوي؟ وتحرا، او دا هدیه لیږونکی تلاش کوي بعض نسائه، د بعضې بیبیانو د هغه دونه بعضې نه د بعضو، دې دا وایي چې زما دا دوست د پلانې کور کې هدیه نه ورلیږم، چې د دې بلې کور کې هدیه نه ورلیږم، خو چې د دې بلې کور کې نو بیا دغه ورلیږم، هدیه ورلیږم. دا طریقه دا صحیح ده که دا نه ده صحیح؟ نو دې پې نه او وی نه نه وی، خو وروستو د حدیث نه بیا ثابته کړي چې دا صحیح ده. من اهدا، چا چې هدیه ولیږله الی صاحبه، خپل ملګري ته، وتحرا، دې تلاش کوي په دې سره، بعض نسائه، د بعضې بیبیانو د هغه دونه بعضې نه د بعضو، هغه د بعضو په وار کې لیږي او د هغه نورو بعضو په وار کې نه لیږي. بالکل صحیح ده. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا معاذ بن زيد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت حضرت يا شبيبي وي قالت اغيوي كان الناس خلق صحابه كرام دو يتحرون اغي بتلاش كو بهداياهم فغخبلوا هديو باندي یومی دا غروس زما، دا غوار زما، خلکو با چې صدقه هدیه به رسول الله ته رالیږلې تحفه، نو انتظار به کو چې کله به د رسول الله زما په کور کې وارو، په دقه ورځ به دغه رالیږلې هدیه، بله ورځ به یې نه رالیږلې. یتحرون، هغوی به تلاش کو بهدایاهم په هغه خپلو هدیو باندې، یومی د ورځې زما، د وار زما، زما د وار دغه به کو. دا بیله وه چې بیا په رسول الله کې بې اندازې انصاف و، چې د حضرت عشی په کور کې به و رسول الله، نو چې شی بیا راولېږه نو دا بیا ټول بیا عایشې له نه ورکو، همدقسې لکه څونه به چې عایشې بیبي له ورکو نو دونه به بیا د نورو ته هم لېږو. خو چونکې دونه خو وه که نه حاجي ګوره، چې تقسیمېده د کم کور نه، له عایشې بیبي د کور نه، نو بنې خدا نه دغه کوي، نه برداشت کوي چې ماته د شی د بنې د کوټې نه راځي. ښه، دلته وقالت ام سلمه، ام سلمې بیبي ووې چې ان صواحبي، یقینا زما ملګری چې کوم د رسول الله بیبیانې وې، اجتمعنا، هغه راغونډې شوې، هغه راغونډې شوې د رسول الله دا نورې بیبیانې حضرت ام سلمې ته راغونډې شوې چې رسته لاړه شه، زموږ نماینده شه. د وروستو حدیث کې راځي، او رسول الله ته ووایه چې حضرت ته دې خلکو ته اعلان وکړه چې ما له هدیې رالیږې، نو د عایشې د کور انتظار مه کوئ چې زه د چا په کور کې مالې دغه کوي رالیږې. فذکرته، نو حضرت ام سلمې ذکر کړه دا خبره لهو رسول الله ته، لږ ډېر مختصر دی، د وروستو حدیث کې تفسیر دی. فاعرض، نو رسول الله د دې د خبرې نه مخ وګرځو، دا خبره ورته ونه منله. فاعرض، پیغمبر علیه السلام مخو ګرځو انها دا غینا. حضرت عشوی خیال کوي ان نساء رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیبیان د پیغمبر علیه صلوات و سلام کنا حزبین داوی دوړلې د پیغمبر علیه السلام نه بیبیان وی دا دوړلې وی و دوستانه کې دوړلې وی یو عائشه بیبی و یو حفصه بیبی و یو صفیه بیبی و او یو حضرت سودا دا سلور چې دی دا بیلې وی د دې مشره حضرت عائشه و عائشه حفصه سود او صفیه او سودا دا سلور بیلې وی د دې مشره عائشه بیبی و د بل پلو بل ډله و د هغې مشره ام سلمه و ام سلمه د ام سلمې نه بغیر دام سلور وی ام سلمې پنځه شوې یوه وه زینب بنت جهش میمونه جویریه او ام حبیبه د حضرت ابو سفیان هغه لور نه وه دا وه نو دا دغه شو دا پنځه شوې ام سلمه حضرت زینب حضرت میمونه حضرت جویریه او ام حبیبه دا بیلې وې د دې مشره حضرت ام سلمه وه دا دغه یې په دوستانه کې پانډیوالۍ کې دا بیلې وې دا سلور بیلې وې دا نورې سلور بیلې وې د دې یو سلورو مشره عائشه بیبی وه د دې نورو چې دی پنځو مشره حضرت ام سلمه بیبی وه کنا حزبین د رسول الله محترم بیبیانې دوه ډلې وې دا تش پانډیوالۍ کې دوستانه کې فحزبونه یوه ډله چې ده فیه عائشه په هغې کې یوه حضرت عائشه بیبی وه و حفصه تو دویمه حفصه وه دا د حضرت عمر صاحب دغه وه لور وه و صفیه او بله صفیه وه دا هغه خیبر نه چې راغلې وه حویی ابن احتب لوی نواب و دا د هغه لور وه و سوده تو او بله سوده وه تاسو ویلو که نه سوده بنت زمعه سوده بنت زمعه دا څلور وي والحزب الاخر او دا بله ډله دا څوک وي ام سلمه یو پکې ام سلمه بیبی وه وسائر نساء رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه باقي بیبیانې د پیغمبر علیه السلام نو باقي څو شوې څلور حضرت زینب بنت جهش حضرت میمونه بنت حارث میمونه او دارنګې چې دی حضرت نسود جویریه جویریه او دارنګې چې دی نو حضرت ام حبیبه دا و وکان المسلمون او دا مسلمانان صحابه قد علمو هغوی ته معلومو حب رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه محبت د رسول الله عائشه د حضرت عائشه سره رسول الله به زیا ظاهری محبت د پخپلو بیبیانو کې زیات او کم نه کو یو شی خو ما وی د زړه محبت چې دی نو هغه داسې شی دی چې د هغې څوک ورغه نه دی د چا اختیار کې نی قد علمو هغوی ته معلومو حب رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د رسول الله د چا سره عائشه د حضرت عائشه سره فاذا کانت عند احدهما کله به چې و په نیز د یو د دې مسلمانانو هدیه تحفه په صحابو کې به یو صحابي و هغه سره به یو تحفه وه او ده به دا وي چې دا زه رسول الله لرلیږم یریدو د هغه به اراده وه ان یهدیها چې دی اولیږي دا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته چې کله به د څه یو صحابي سره هدیه وه او د هغه به دا اراده وه چې دا زه دغه ته لیږم رسول الله له رالیږم نو نه به یې لیږله څه چل به یې وکړو نو اخرها دا هدیه لیگل بیا رست اکرل حتی تر دی پوری ازا کان رسول اسلام چه شو با رسول الله فی بیت عائشه و کور دا حضرت عائشه که دوی با انتظار کو چه دا رسول الله با دا حضرت عائشه بی بی بی پا کور که کلی نو چه کلی با رسول الله دا دی کور تراغی و دا دی وار با نو ارسری به هدی راواغش رو بیلی گلی نو باسا صاحب الهدیه رو بلیگا غا خاون دا هدیه سوک بی رو لیگا بی ها دا هدیه الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلاة والسلام تا فی بیت عائشہ پا کور دا حضرت عائشہ کی دا خبر ما دا توبی چی دا هدیه با رو لیگلی شوا رسول الله و بیادا دی نورو تم ورکول سونا بی چی حضرت عائشہ تا ورکول دونا بی نورو تم ورکول خو بیان ماوی دا حضرت عائشہ دا کور نخو تقسیم کی دا فکلما حزب ام سلمہ نو خبر اوکړه هغه ډلې د ام سلمې بی بی دا ملګری چې دی دا راجمع شوې او خبره اوکړه او فقلنا لها دی بی بیانو اوې ام سلمې ته چې ام سلمې ته خو زمونږ مشره لاړه شه د رسول الله سره په دې باره کې خبره وکړه کلمي رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وکړه د رسول الله سره د څه شي خبره ورسره وکړه چې حضرت تدی خلکو ته اعلان وکړه چې ما ته هدیې را لیږې نو یوازې د عائشې کور ته مه را لیږې چې زه چرته یم را لیږې یکلم الناس چې رسول الله خبره وکړي د خلکو سره او فیقول ورته وی ووی چې من اراده ان یهدیه څوک چې اراده کوي ان یهدیه چې دې تحفه راولیږي الی رسول الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته هدیه یو تحفه نو فل یهدها هغه دې راولیږي دا تحفه الیه دته حیث کان چرته چې وي دی من نسائه د خپلو بیبیانو سره ام سلمې ته وی ورشه رسول الله ته ووایا چې حضرت ته دې خلکو ته ووایا چې تاسو ما ته هدیه رالیږې نو چې زه د کمې بی بی په کور کې یم ما ته یې رالیږې دا یوازې د عائشې بی بی کور ته مه رالیږې ام سلمه لاړه فکلمته ام سلمه نو خبره وکړه د رسول الله سره ام سلمې د څه شي خبره یې ورته وکړه بما د هغې قلنه چې دې ښځو ویلې وه ام سلمې ته چې دې ښځو کومه خبره کړې وه هغه ام سلمې وویله رسول الله جواب ورنه کړ ستاسو خیال هلته کې و فاعرض عنها مخې ته یې وګرځو فلم یقل لها نو رسول الله په جواب کې ونوې دې ته شیئن څه شی چې څه شی ونوې سبا له دا ملګری تپوس کوي چې ورته دې ووایې که نه سبا له دا ملګری د ام سلمې نه تپوس کوي چې تا رسول الله ته خبره وکړه که نه فسألنها نو دغه بیبیانو تپوس وکړو د ام سلمې نه چې تا رسول الله ته چې خبره وکړه نو هغه درته څه ووي نو ام سلمه ورته جواب کوي فقالت ام سلمې ورته وایي ما خو ورته ووی خو په جواب کې راته اسم ونه وی ما قال لي شیئا ما ته اسم ونه وی نو دا بیبیانې ورته وایي چې ښه بیا ورته ووایا فقلنا لها نو دی بی بیانو اوی ام سلمې ته چې کلمیه دوباره ورسره بیا خبره وکړه فکلمیه ورسره بیا خبره وکړه قالت ام سلمه وی چې هغه زه بیا د پیغمبر سره میلاو شم فکلمته نو ما خبره وکړه د رسول الله سره کله چې هغه زما کور ته راغی حین داره کله چې هغه راغی الیها دیتا رسول الله به دور کوو که نه د یو کوټې کې یو شپه د بلې کوټې کې یو شپه نو چې ما ته راتاو شو او ما سره شپه و نو ما ورته دا خبره وکړه رسول الله بیا څه جواب رانه کړ فلم یقل لها شیئا رسول الله ونوی هغې ته څه شی اوس کاره خبره ده چې تا ته څوک یو خبره وکړي او ته جواب ورنه کړې نو ښکاره دا ده چې دا خبره نه منم که نه خو دوی بیا دغه وکړه فسألنها دی بی بیانو بیا پختن اکڑا دا حضرت ام سلمینا چه تا خبر اکڑا کنا او چو دیکڑا نو سیده تاوی فقالتا حضرت ام سلمی و تاوی چه ما خو و تاوی خو رسول الله سجواب رانکا ما قال لی اونی وی رسول الله ما تا شئ انس شئ فقلنا لها نو دی بی بیانو بیا و تاوی ام سلمی تا چه کلمیه خبر و سروکا او خبر و سروکا تراغ پوری چه جواب در کی حتی تر دی پوری یو کلمو که چه تا سر خبرو کی دا بیا رسول الله خدا ام سلمی بی بی نمبر ختم شو بیا بلاوا بیا بلاوا بیا بلاوا چه پا بلوار که بیا رسول الله زماز اعتراغ نما و سرو کرا خا فدار الیها رسول الله را تاو شو دیتا دا دی بلوار چو فکلمت هون و سر خبر اکری دا اس دریم زلی خودیم پا خیر که کلی بی بیانو خو بس پویش پا اشاره فقال لها رسول الله و توی دا عیشه دا وجه نمال تکلیف مرا کوا لا تؤذینی تکلیف مرا رسوا ماتا فی عیشه دا وجه دا حضرت عیشه نا دا فی ظرفیه نده پا حضرت عیشه که دا فی دا تعلیلیه ده دا علت تا پره ده لکه تا سوائه کنه چه دخلت المرأتو النار فی الهره خز جهنم تننه و تا فی الهره ده پیشو دا وجه نو دلتم داده لا تؤذینی ام سلمی مال تکلیف مرا کوا فی عائشه دا وجه دا عائشه نه چه دعوتو وایو دعوتو وایو سلا وطو ویم خو خلق دیو هی دی را لیگی او چه اوی پا خپل را لیگی هل تنو صدقه دیو بل تاسو تا خپل ایسار رسیگی او بیا دا حضرت عشی فضیلت بیانی گوری دا هر یو سڑی دی چه دا خپل خزی سره پا سادر کیو دکیگی کل سادری کل شڑیوی کل چه دی مطلم دا دی بلستنی رسول الله وی چه زده کمی بی بی سر و پا سادر کیو ده شویم پا جامه که اغا که شره ای کرسی پا دغا سادر که دنن پا ما بانی وحی نده نازل شوی ده کمی بی بی سر چه زو دیما ما بانی اللہ تعالی وحی نده نازل کرده دا یو عیشه ده چه دا غی سر زو دومو پا اللہ پا ما وحی ده کرده نازل کرده معلومی گیش عند الله دا دیر لوی دا غدا لوی درجه لری فا ان الوحی زکا وحی لم یعتینی اغا ندر آغلی ماتا و انا فی سو بی امراتین پداس حال که چه زپا یو جامع دا خزی کم چه دا یو بی بی سر زسا در یا شرعی کو دیما الا عشا مگر دا یو حضرت عشا دا چه دا سکی قالت داوی حضرت عشی بی بی چه فقالت دغوی ام سلمی بی بی چه استغفر الله دا زما دا وجنا حضرت تا تا تکلیف رسیده اتوبو الالله عز و جل زتوبو باسم اللہ تا او دا ولی من ازاکا دا وجه دا تکلیف رسول استانه یا رسول الله ای دا اللہ پیغمبره خیر حضرت ام سلمه خو کلار شوا بی بیانو نکلار ایده اغی دا نبرداش کولا چه شی ندی تقسیمیگی او دا حضرت عشی دا کور ندی تقسیمیگی ثم انهن بیا دا بی بیانی دا زینب دا میمونه جویریه ام حبیبه دوی چی دی حضرت فاطمه را غوخته چه رسول الله دا فاطمه خبر منی دعونا فاطمه تا بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوی را غوخته لحضرت فاطمه چې هغه لور محترمه و د رسول الله، فارسلنا نو دوی اولیګله دا حضرت فاطمه الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته، پیغمبر علیه السلام ته اولیګلې او سیوی تقولو چې دا اوی ام دا حضرت فاطمه ته داسې مواری کوي چې فاطمه بی بی تبا رسول الله ته زمونږ دا خبره وکړي، تقولو فاطمه بی بی تبا اوی رسول الله ته چې ان نساءک حضرت ستا دا بی بیانې چې دي یناشدنک الله دی مطالبه کوي ستانه په نامه د الله، دی مطالبه کوي ستانه په نامه د الله، العدل د انصاف، العدل د انصاف فی بنت ابی بکر په باره د لور د ابو بکر کې، چې حضرت ته د زړه محبت د عائشې سره چې هغه د ابو بکر لور د زیات کې او د زړه محبت ته دونه موږ سره نشته، نو بی بیانې په دې بیا نه بیا وروسته پوه شوې، خو دغه وخت کې نه پوهېدې چې د زړه محبت ما وې د دې چا سره دغه نشته، زموږ خپل او د خپل ملګري دي، دې کې ټول زموږ ملګري دي، خو خامخا زړه کې خامخا د یو کس سره محبت د بل نه دغیو زیاتی برابر نی او داغی سوک مالکان نی. فکلمت ہو نو رسول اللہ حضرت فاطمی خبر اکڑا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه دسی بی بیانی وی، فقال رسول اللہ و توی بچوڑی یا بنیتو اے بچوڑی ولی چه زما دا چا سر محبت تینو داغی سر استا محبت نشتا، الا تحبینا آیات محبت نکوی ما د هغه چا سره احبو چې زه ورسره محبت کومه، چې زه چا سره محبت کوم هغې سره ته نه کوې. فقالت نو هغې وی بلا ولینا، بلا ولینا بس همداسې واپس راغله. فرجعت الیهن نو دا بی بیانې فرجعت نو حضرت فاطمه واپس راله بی بیانو ته او ورته ویوی چې رسول الله دقسې خبره وکړه، فاخبرتهن حضرت فاطمې خبر ورکړ دې بی بیانو ته، نو دوی ورته ووی چې واپس بیا لاړه شه ورته ووایا، نو فاطمه خو هم د حضرت بچی وه، څومره چې رسول الله ته الله ډېره پویه ورکړې وه نو داسې دام پویه وه، او حضرت ام سلمہ لاړه دویم ظلم لاړه درې ظلم لاړه امید ګوله، لیکن فاطمه فقلنا دی و توی ارجعی الیه واپس لاړ شاغتا، ناغې وی نه په خبره زه پوه شوم، فابت هغې انکار وکړ چې نه نه نه نه نه بیا زه رسول الله ته دا خبره نه کوم، فابت دې انکار وکړ ان ترجعا چې دا واپس شي بی بیانی دی. نو دوی حضرت زینب را واغشته چې دا خو د رسول الله د ترور لور ده، کیدی شي چې د دې سفارش ومني، فارسلنا نو دی بی بیانو اولیږه رسول الله ته څوک، زینب بنت جحش، زینب بنت جحش، خو ګورې د زینب بنت جحش د رسول الله سره بیا اندازې محبت و، دا یو دی ناز بیل شعری ښه ناز، کله ناکله د محبت په دایره کې دننه یو کس د بل سره ناز کوي، نا ستاسو واړه بچیان ني هغوی تاسو سره څونه مینه کوي، خو د مینې په باره کې کله یو خبره وکړي، ښځه د سړي سره څومره مینه کوي خو د مینې په دغه کې کله ناکله یو خبره وکړي، نو حضرت زینب هم ما وی د رسول الله د تره لور هم د خانداني دغه هم ده بی اندازې محبت دی، او د محبت په دایره کې دننه د ناز دغه کوي خبرې، خپله دا دغه دی چې چا سره چا ډېره مینه او څه خبره ورته کوي کلکه ورته کوي. ها فاتته حضرت زینب را رسول الله تا نو ما وی دا خو یو د مینې محبت خبره ده بل د خاندان دغه وه نو دې لږه خبره سخته وکړه خو دا سخته د بې ادبۍ د وجې نه نه ده د ناز د وجې نه فاغلظت نو هغې لږ خبره سخته کړه وقالت او ویوی چې حضرت ان نساءک ستا د بیبیانې ینشدنک الله دې مطالبه کوي ستانه په نامه د الله العدل د عدل د عدل فی بنت ابن ابي قحافه په باره د لور د زوی د ابو قحافه کې د ابوبکر صدیق خپل نوم دی عبدالله د والد صاحب نوم یې دی هغه دی کنیا ابو قحافه ابو قحافه د ابو قحافه نامه بیا عثمان دخه عبدالله ابن عثمان فرفعت صوتها نو ما ویې دا اوس ناز دی فرفعت نو دې اوچت کړ صوتها خپل آواز او تر دې پورې دا اوس د عایشې بیبي په کور کې ده چې حضرت عایشې بیبي له هم ټک ورکړ هغې له حتی تر دې پورې تناولت عایشه چې دې رونیوله حضرت عایشه په دې خبرو کې عایشه هم رونیوله په خبرو کې راګیره کړه چې دا ته رسول الله ته وی او څه به ویلي وهی قاعده حضرت عایشه ناسته وه خو هغې کې ډېر ادب و فثبتها نو بدې رد یې ورته ووی دا زینب ولګېده ما وی دا خو هم ډېره لویه د خاندان نه وه حضرت عایشه بیبي ډېره لویه هستي ده خو په خاندان کې دې حضرت زینب دغه وه اوچته وه فثبتها نو دې ورته سخت بدې ردې ووی او حضرت عایشه جواب نه ورکوي کمال دا دی که نه چې هغې کې ادب دی او دقسې د رسول الله دغه ته ګوري سترګو ته چې ما ته په سترګو کې دې څه اشاره کوي حتی تر دې پورې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه السلام لینظرو الی عایشه هغه کتل حضرت شیطان چې دا څه وایي حتی هل تکلمو چې حضرت عایشه څه خبره کوي جواب ورکوي که نه مړه نو دا خاموش وه خاموش وه چې خاموش وه دې دا سختې خبرې کولې غالبا هوښیاره ښځه د خاوند په حرکاتو باندې پوهېږي غالبا داسې معلومه شوه د رسول الله د دې مبارکو سترګو نه چې دې اشاره وکړه چې جواب ورکه قال دا قال دی هل تکلمو پس څه دی قال دی دا دغه وی راوي فتکلمت عایشتو نو خبره شروع کړه حضرت عایشې او تردو علی زینب چې جواب یې ورکو زینب له کم سړی چې هوښیار نی که ناسې چغې وی خو د هوښیار سړی په دوو خبرو کې خپل مخالف لټک ورکي دی خاموش کی بله خبره نشي کولی حضرت عایشه ډېره هوښیاره وه په دوو خبرو کې دغه کړه خولې وله اوچه کړه حتی تر دې پورې اسکتتها چې حضرت عایشې دا چپ کړه قالت دا وی فنظر النبی صلی الله علیه وسلم نو وکتل پیغمبر علیه السلام الی عایشه حضرت عایشې بیبی ته او وی وی دام د ابوبکر صدیق لور ده کنه څونه چې ابوبکر صدیق هوښیار دی دارنګ یې لور هم هوښیاره ده ابوبکر صدیق په دوو خبرو کې ټول مطلب بیانوي دغسې حضرت عایشې چې د هغه لور ده په دوو خبرو کې بیا دا دغه کړه خاموش کړه وقال وی وی انها بنت ابی بکر دا خو د ابوبکر صدیق لور ده که نه دا حدیث یو دا روایت دی، دا په څو روایتونو راغلی دی. وقال ابو مروان الغساني، ابو مروان غساني چې روایت کوي، د چان روایت کوي، د هشام نه، هغلته د هشام نه روایت چا کړی دی؟ سلیمان کړی دی. او دلته دی مروان غساني، نو عن عروه هغه داسې دي چې کان الناس یتحرون، خلکو به تالاش کو، بهدایاهم په خپلو تحفو، یوم عیشه ده د ورځې د عیشې. دا بل دی. وعن هشام دا دریم روایت دی، بل دی هشام. هلته هشام روایت دغه کوي د خپل پلار عروه کوي، دلته داسې دی هشام روایت کوي عن رجل، د یو سړي نه، من قریش، چې هغه د قریشو دی، و رجل، او د یو بل سړي، من الموالي، چې هغه د موالیو نه دی. عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالت، دا حضرت قالت عائشه حضرت عشيوي، چې كنت ان النبي صلى الله عليه وسلم، زه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره وم، نو فاستأذنت فاطمه، نو اجازه وغوښته هغه فاطمه را ونلیږله، نو فاطمه چې راله، نو دا ټکې هلته نو، رسول الله ته اجازه وغوښته چې حضرت درشم کنه، نو بیا ورته اجازه وکړه، چې اجازه یې وکړه، بیا هغه خبره وکړه. باب ما، دا باب دی د هغه شیینو، لا یردو، چې هغه نشي واپس کولی. هغه شی څه دی چې هغه نشي واپس کولی؟ من الهدیت، د هدیې نه. یو حدیث کې راځي، څوک درته په هدیه کې دا درې شی نه درکوي، هلکه دا مه واپس کوي. یو دی الوسائدو، بالختونه. یو سړی درته میلمه یې او درته شاته بالخ دی، ته ورته نه مه وایه چې نه کېده. دې کې یو ستا عزت هم دی چې بالخ یې درته کېښود، په ډډه به هم ورته ووی، او دا چا چې درته کېښود هغه پکې تاوان هم نشته، که دونه زور هم نه راځي. دویم دی، حدیث کې راځي، ثلاث لا تردو، درې شی نه دي چې د هغې واپس کول نه دي پکار. بالخ و دهنو، حدیث کې راځي تیل، خو هلته د تیلو معنا راوي دغه کوي ښه خوشبویي، دا هم تیلي. یو سړی خوشبویي درکوي چې ها دا واله، هلکه ویخله، ښایسته بوی به هم دنه ځي، ستا هم بی اندازې فایده، دماغ به دې کولو شي، او چې دا څوک یې دله درکوي، د هغه دونه تاوان هم نه دی. او درېیم دا دی، واللبن، لبن پی، تاسو وایي شودو، یو سړی شوده درکوي، نو په شودو کې ستا هم ډېرې فایدې دي، او هغه چې دي د هغه وروره مال ډېر دی، پنځه شپږ سوه وزې دي، نو که تا له یو کټورې دغه درکړي، نو هغه ته خو څه تاوان نه پېښېږي. حدیث کې راځي، درې شی نه دي، ثلاث لا تردو، درې شی نه دي چې د هغې واپس کول نه دي پکار. الوسائد، بالختونه، چې څوک درته بالخت دي مه واپس کوه. ودهنو، تیل، ما وی مراد د تیلو نه حدیث کې راځي دا هغه خوشبویي، او بل دا دی واللبن او شودو. مدري خیال لدی، نو درې شی نه دي چې د هغې واپس کول په هدیه کې نه دي پکار. خو چونکه دغه حدیث چې دا ترمذی شریف کې دی، دا د امام بخاري په شرطونو برابر نه دی، د دې وجې نه هغه حدیث دلته نه ذکر کوي. حضرت ورا عزرا، دا د سمامه شاګرد دی ښه، نو دی وی قال، دا شاګرد وی، عزرا نه ده، عزرا ابن ثابت، دا شاګرد وی چې دخلتو علیه، زه ورننوتم خپل استاد ته، خپل استاد ته چې سمامه دی ورننوتم، چه ورننه وطم فنا ولنی تویبا اغا مال راکل خوشبوی اتر اغا راکل مال خوشبوی اتر چه ریکل نبیا ما تسوی قال دی استاز را تووی دی استاز سو ماما چه خوشبوی می در کرا خوگوری واپس نکی کان انسون اغا وی زمانگ استاز حضرت انس لا یرد طیب اغا با خوشبوی نه واپس کولا زمانگا استاز حضرت انس نه با خوشبوی واپس کولا انس استاز شد سو ماما او سو ماما چه دی دا استاز دا چا شو دا عزرا او قال دبا بیاوی دی استاز دا سو ماما نده چه وزعما انسون قال دا سو ماما وی چه وزعما انسون او من او ویلی با حضرت انس دا زعما معنی که وی قال من تبا نسب وی چه ان النبی صلی اللہ علیه وسلم یقیناً دا اللہ پیغمبر کان لا یرد طیبا اغا با خوشبوی نواپس کولا معلومی گی سوک اتر در کئی اتر ما واپس کوی چه خوش اغا اتری خا اتر اوز دا موجوده وقتی اتر شتنا دا موجوده شینه که سری واپس کئی کن زن خلق و داسی لرژی بیماری وی سنگو باندې ګډ د غره ازي بیان ټوش کې راځي نو کاغه سړی واپس کوي خیر دی اتر اوسشته نه اتر خو چې هغه وي نو بیا د هغې واپس کول هغه نه دي پکار بس دی ښه زما لږ بیماران دي او پېښور ته وړو دوام راته کوي چې الله صحت ورته ورکړي او ترجمې دغه شوه چوټي شوه ښه دعا وکړي الله ته زما رضا شي خدای خپل فضل کرم په موږ رب خپل رحم په موږ باندې وکړي رب زموږ حالات درست کړي رب زموږ اعمال اخلاق درست کړي رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پویه زموږ نصیب وګرځي رب د خپل عظیم کتاب صحیح پویه زموږ نصیب وګرځي د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیث هم صحیح پویه کړي د قرآن او د حدیثو اتباع زموږ نصیب وګرځي رب د دې خیر او برکت موږ له دنیا کې راکړي په خبر کې راکړي ربا پرس دا قیامت باندې د دې عظیم خیر نه ده موږ محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له دې راتلو له دې کېناستو دنیا کې م الله اجر ورکړي آخرت کې م الله اجر ورکړي سره زموږ نه الله په خپلو بچو باندې سره زموږ نه خوشحاله کړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران یې الله ورته صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي د ملګرو بیماران یې هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران یې هغوی ته دعاګانې وکړي زمونږ هم بیماران دي هغوی ته هم دعا وکړي چې الله ورته څه دا پریشن یې ورته لیکلې دی چې الله پاک هغه پریشن نه بچي وصلی الله.